Pintzat irekita. Ladies and gentlemen, señoras y señoras, madame et messieurs, signori e signori, fratone e fratoni, this is Ramiccia Bifolza, un system, insieme a Begonia e Bagmadu, te lo dico adesso, te lo dico più, se ti piace, balla pure tu. Entzun Irola irratia. Egon da zazpieta erdiano. Edo internet. That's confusion, I Joe will say. It was a mama and a papa and a boy who was grown, wanting to marry and a wife of his own. Born a jungle for supreme nights, went to his papa to ask his advice. Papa said so, I have to say no. The girl is your sister, but your mama don't know. Ya jugarás. No, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. He dicho que me quedo. California, Slap Boogie. Kaixo, San Adriango ikaslea gara, bigarren mailakoak hain zuzen, eta eo ikasgaian elikaduraren gaia landu dugu. We drunk and we buzzing, tonight we gon' be clubbing. Dysfunction is jumping, tonight I'm fucking something. Enik eta ben jostailua janariarekin eri buruz hitz egingo dugu. Eta hau egiteko Cintia, Ane Sorione, Paula eta Ander ditugu. Kaixo, hemen gaude Irola irratian bibikotekin. Bata janari azkarra eta bere jostailuen alde, hemen daukagu janari eskarreko antolatzaileak. Kaixo Paula, kaixo Ane, kaixo. Eskarrik asko etortzeagatik, eta beste aldetik Bilboko Elikagai Kontseiluaren arduradunak. Cintia eta Ander, kaixo. Kaixo. Eskarrik asko etortzeagatik zuei ere. Eta beno, ez dugu denbora askorik, eta ez dugu galduko debatera astera doa. Beno, ni Ander naiz, eta Cintia eta biak etorri gara elikagoi hauen kontra eta bere jostailuen kontra debatitzera. Bai, hori da, Ander. Asko dira produktu elikagaikoak gure semei erostera erakartzen dieten jostailuak. Eta Happy Meala da adibide ona, baina ez bakarra. Gainera, obesitate gero eta gehiago dago txikien eta nagusien artean. Eta ez da batere osasungarria. Dena kate bat da, jostailuak ipintzen dituzte jendea erakartzeko. Jendea joaten da eta nola ez zuen jostailu erakargarriekin bueltatu nahi du. Espainian ez da inolako legerik existitzen, jostailuak oparitzea debekatzen duenik, eta esan dutenez ez da egongo aldaketa urbi egongo alda, ojala. Ez baza ezu gustatzen ez erosi dakito, zuek ez daukazu esertan erosi behar, eta jaten dituzten umeek ziurrenik haien gurasoak edo haien arduradunak izango dituzte, eta haiek zer jan behar duten jakingo dute. Baina gu nahi duguna da jendea jakitea zer jaten ari den. Eta badakite, lokalean honen osagarriak eta bar agertzen dira, informatu ahal izateko, astean edo hilabetean behin, bat jateagatik ez da zer gertatzen. Bai, eta jostailuak zer? Zer daukazue jostailuen kontra? Ba, jostailu horiek umeen atentzioa erakartzen dute, janari ziztrin hori erosi eta jateko. Hori ez da horrela, jostailua jartzen ditugu opari moduan, eta honekin batera jostailua un publizitatea egiten dugu. Bai, baina gainera, zuek ez duzue bakarra hilabetean behin oparitzen. Baizik eta astean behin opari berriak oparitzen dituzue eta orduan umeak kolekzioa amaitu nahi dute. Eta astero hamburguesa gehiago jaten dituzte, eta horrela sortzen da obesitatea eta beste gaizotasun batzuk. Lehen konbetatu duan moduan, hau gurasoen errua da. Umeek ez daukate zertan astero joan behar. Ja, baina zuek egiten duzue umeak joatea. Ni iritzi berdinarekin jarraitzen dut. Gurasoek dira eramaten dituztenak, arinago egiten zaielako, eta jostailuena gainera marketing kontua da, dena funtzionatzen du horrela. Bai, bueno, baina hau ez da marketinga, hau kaltegarria bai da. Horrela funtzionatzen dute gauza guztiak, adibidez, lehelikeliak, makillajea eta gauza abarik hartzen dituzte, eta opari onela marketinga dira. Beno, bai, marketing kontuak. Beno, neska mutilok, gizon emakume honekin bokatu dugu, debate interesgarri hau. Eskarrik askontutagatik eta egun ondo bat pasa. ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le car, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, y avait pas souvent de la... Bueno, orain bigarren taldea daukagu. Pangari buruz txengo digute eta talde hau Sarai, Irene, Nereak eta Andarrek osatzen dute. Guk gaur pangari buruz hitz egingo dizuegu. Azken asteetan Euskal Jaurlaritza pangari buruz hitz egin duelako eta interesgarria iruditu zaigu gai hau zuek jakiteko ona ala txarra den. Panga, Espainian gehien kontsumitzen den arrain mota da. Oso merkea denez, ohikoa da eskoletan, etxeetan eta leku askotan panga aurkitzea. Errusia eta Polonian, munduan zehar panga gehien harrapatzen den lekua da. Panganius edo panga, urgezako arrain bat da, eta ibai eta lakuetan ageri alda. Arrain hau, bost gizaki helduen oinak guztiak bata bestearen aurrean jarritako luzera dauka. Eta 250 kilogramo baino gutxiago, osa baino gehiago, pesa dezake. Vietnamen ere aurkitzen da, baina esaten dutenez, hango ibai eta laku askok merkurio kontaminatuta daude. Eta horregaitik han bizi diren pangak ere. Kaizo, gaurko elkarrezketa ama bat edukeko dugu eta esango digo bere iritzia pangari buruz eta guk galdera batzuk eduki egingo digu diegu. Niri zait panga gustatzen, gorrota dut. Pangas da bat ere ona. Zergatik jendea erosten du? Arrainen artean merkeena delako, hori esagaitik erosten dute. Orduan zuretzako txarra da, txarra da, ez? Bai, niretzako oso txarra da. Zergatik? Merkurioa duelako eta merkurioa oso txarra da. Eta zergatik dauka merkurioa? Non ikusi duzu? Zientifikoki demostratuta dagoela eta non ikusi dudala, teledirarioan ikusi dut. Ametzeko jakin nahi dugu zure iritzia, zein da zure iritzia pangari buruz? Oso txarra dela, eta nik ama bezala jakiten merkurioa duela, ez dio nire semeari emango beste arrain mota bat emango diot, legatza adibidez. Beno, erantzun honekin agurra esaten dizuegu. Bless every breath that you take, oh, bless every move that you make so perfectly, and bless your little heart for loving me. Oh. for loving me. Every time I face the world, I just had to cry. I stood alone with no love of my own. I said, you have been by, darling. Bless you. Bless every breath that you take. Oh, bless every move that you make so perfectly. And bless your little heart for loving me. Bless you. Bless every breath that you take. Bueno, orain hirugarren taldea daukagu. Hauek Super 6mi diburuz hitz egingo digute eta Nagore Alba eta Naiara dira. Super 6mi gaztelania superengordame euskaraz loditu nazazu pelikula ikusi dugu. Pelikula honetan mutil batek 31 egun McDonald's jaten egoten da eta azkenean konparatzen da hasierako egoera azkenengoarekin. Pelikula hau dokumental bat da eta gurekin Morgan Spurlock pelikula honen egilea. Morgan Spurlock zinegilea independiente estatu batu eta erra da eta 31 egunetan McDonald'sen gozaldu jan eta faldu egiten du. Eta gainera McDonald'sen egoten den janaritik handiena hartu behar izan du. Beraz, horri buruz hitz egiteko Morgan Spurlock eta bere bikotea etorri dira gure galdera batzuk erantzutera. Zergatik nahi izan zenuen pelikula? Niretzako erronka bat izan zelako. Nolako izan da zure esperientzia pelikula honetan? Esperientzia oso gogorra izan da. Kontuan hartzen, nik inoiz jaten dudala, inoiz ez dudala jaten, janari azkarra. Ez zenuen pelikula hau egitea ekarriko zizkion ondrietan pentsatu? Bueno, pentsatu nuen, baina hobeto zen ez pentsatzea asko. Nola sentitu zinen proposatuta lortzean? Oso harro sentitu nintzen, lortze bat izan zelako. Nola sentitu zinen zure gorputza hain lodia ikustean eta zein raro sentitu hainbeste janari txarra jatean? Oso lodia sentitu nintzen, baina pozik nengoen lortu nuen arrakastaren gandik. Oso raro sentitu nintzen, baina azkenean ohitu egin nintzen. Zer esan zuen zure emazteak pelikula hau egingo zenuela esatean? Zoroan nengola. Zenbat loditu zenuen? 11,1 kilogramo loditu nuen. Berriro pasatu zinen esperientzia honetatik? Ez. I'm a boy. orain. Bueno, hala daukagu. Eta hau eta Silvia Junkalek eta Jonathanek hitz egingo dugute makinei buruz. Running from the hill like a burning lamp, the valley of abundance. Azken urteetan, Estatu Batuetako ikastetxe batzuetan edariak emateko makinak kendu dituzte. Edari eta janari mota asko daude makina horietan, baina denak bere azukrearekin. Ikastetxetako ikasleak oso haserre daude makina horiek kendu dizkietalako, eta handik egunero bere maiketakoa erosten zutelako. Bere gurasoek ez dute pentsatzen berdin, oso pozik daude zentruetako zuzendariak hartu dituzte neurriekin. Horrela, beraien seme alabak, patatak, txokolatea edo edari gaseosoak fruta batren trukea aldatu dute. Hori denok pentsatzen ez dutela egiaztatzeko zentru baten zuzendaria guraso bat eta edari gaseosoen makina enpresa baten zuzendaria daukagu. Makina jarri nituen amaiketako hori gabeiz geratzeko. Makina kendu nituen produktuak azukre gehiagi daukatelako. Eta kaltegarriak direlako osasunerako. Obesitatea produzitzen dutelako eta produktuen enboltorioak lurran datzen dutelako. Zergatik ez dituzu osasunerako produktuak onak saltzen, etzatik ekarri alduta amaiketakoa. Osasunerako ona eta ekologikoak direlako, eta horrela ez dugu enbeste kontsumitzen. Up my mind and give some sense to what I feel deep down in my conscience. What can I do? What can I do? I don't know what to do. Tell me what to do. But there is so much things to do. Nire produktuak kontrol guztiak pasatu dituzte. Ez dira osasunerako batere kaltegarriak eta oso gozoak dira. Enboltorioak ez dute naturan kalte egiten. Eta gainera umei asko gustatzen zaie. Bueno, amaitu dugu eta espero dugu kontuan hartzean gauza hauek. Eskerrik asko. Yo veo Doctor Matos. ¿Ves? Callaros, por favor. Bueno, eskerrik asko entzuteagatik. Eskerrik asko. Yo veo Doctor Mateo. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko.